วันนี้เป็นวันแปดค่ำวันพระแลมเดือนเก้าวันนี้จะพูดเรื่องของภูมิอริยเจ้าขั้นต้นผู้ที่จีจะเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นเรียกว่าโสดาบันผู้ที่จะเข้าข่ายในโสดาบันเรียกว่ามีคุณธรรมผู้ที่ละสกายาทิฏฐิวิจิกิจฉาเชตาปามานมีผู้ตั้งในคุณธรรมของพระโสดาบันผู้เข้ากระแสการที่จะเข้ากระแสนั้นโดยมากต้องยอมรับสัจธรรมอย่างในสติปัฏฐานสี่เรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมนั้นกายเยกายาวิหารตินี่ก็พิจารากายรูปกายของเราผู้ที่จาระสกายาทิฏฐิได้นั้นก็ต้องยอมรับความจริงที่มันมีอยู่ในตัวเราฉะนั้นการที่ให้ตัวเรานี้มันมีอะไรรูปกายของเรานั้นเราต้องมีความเพียรพิจารณากายเช่นโดยปกติก็จะว่าผมขนเล็บฟันหนังสัตว์กายใช่ทุ่งจนถึงกระดูกอาหารใหม่อาหารเก่าสิ่งเหล่านี้ให้พิจารณาเป็นของปฏิกูลนั่นคนที่จะเข้าถึงพระสกายาทิฏฐิตัวนี้ได้ต้องเห็นพิจารณาความเป็นจริงที่มันมีอยู่เช่นทางตาเราจะต้องพิจารณาว่าทำไมตอนเช้าเราจะต้องล้างหน้าทำไมเราจะต้องแปรงฟันทำไมเราจะต้องอาบน้ำทำไมเราจะต้องซักผ้าทีนี้เราขาดการพิจารณาหนึ่งรูปกายเราเนี่ยฉะนั้นพระเจ้าจึงว่าให้พิจารณากายคตาสติเอาสติกำหนดพิจารณากายเราให้เห็นของเป็นปฏิกูลตามความเป็นจริงที่มันมีเราเข้าใจผิดเห็นผิดเมื่อเห็นผิดนั่นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือร่างกายรูปกายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นผู้สวยผู้งามผู้เลิศอันนี้ก็ผิดดังนั้นวันนี้หลวงพ่อจะเน้นหนักในเรื่องของกายคนที่จะเข้าถึงกระแสของธรรมะพุทธเจ้าเป็นอริยบุคคลขั้นต้นนั้นจะต้องพระสกายาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นตรงตามเป็นจริงตัวเรานี่มันมีแต่ขี้ฉะนั้นในปริยัติเขาเรียกว่ามีเก้ารูรูทางตารูทางหูรูทางจมูกรูทางปากรูทางขนรูทางอุจจาระปัสสาวะมีแต่รูที่เท่านั้น ขี้เล็กขี้ตีนตัวนี้ดิจึงทำให้เราต้องบริหารขันผู้เจ้าว่าบริหารขันหน้าเบื่อหน่ายต้องชำระร่างกายทุกเช้าทุกเย็นผู้เจ้าว่าบริหารขันรูปขันหน้าเบื่อหน่ายผู้เจ้าจึงเบื่อหน่ายเกิดเบื่อหน่ายก็นิพพานขึ้นมาคือความจริงขอให้ทุกคนเจ้าและเมธีอุบาสุบาสิกาให้อภิจาราดูสิแม้แต่เราเกิดมาเราก็ออกมาจากหมูดคูดมีน้ำเลือดน้ำเหลืองจากคันมารดาของเรามาจนมาล้างมาขัดถูจึงจะสะอาดขึ้นแม้แต่เรารับประทานอาหารด้วยฉันเข้าไปข้าวหวานทุกวันแม้จะเมื่อสักเหมือนกุดังที่เก็บศพไม่ว่าเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายหรือแม้กระทั่งผักแต่คนไม่ได้มาศึกษาไม่ได้สัมมาปฏิบัติไม่มีผู้ชี้แนะไม่ได้มาที่จารยาพิจารณาโดยโยนิโสโดยแยกขาก็ไม่เห็นความจริงขึ้นมามองข้ามตัวเราไปสำคัญผิดเวลากินไปนั่นแหละการที่ทำอาหารก็ดีทุกอย่างเพราะว่าเป็นของวิเศษเป็นของดีเลิศอาหารเลิศแล้วปราณีตแล้วแต่ผู้มีปัญญานี่จะมองตรงกันข้ามผู้จะว่าพิจารณาอาหารเรปฏิกูลที่มีสัญญาว่าดีว่าวิเศษว่าอร่อยมาทำสุดฝีมือแล้วพอสุดฝีมือแล้วเราหยิบแล้วก็ต้องล้างมือทำไมนี่แม้แต่ช้อนตักก็ต้องล้างนั่นแหละตัวโชคปรกแม้แต่จานสายก็ต้องล้างแม้แต่หม้อภาชนะเราหุงต้มมาก็ต้องล้างอยู่แล้วนี่แหละตัวโภชเนมันตันยุตาเรียกว่ารู้จักประมาณในพิจารณาปฏิกูลเรื่องของปฏิกูลโชคปรกนั่นโดยมากหลวงพ่อยิงพูดบ่อยๆว่าข้าวก็คือขี้ขี้ก็คือข้าวอาหารที่ทุกมาในเรือเป็นลำเรือนมีแต่มูดคูดนะดูรถดิคันหนึ่งไม่พอสุขาภิบาลจะมีสองคันอันนั้นทุกอะไรทุกทางขยะเอาไปเผาทิ้งไม่รู้จักอย่างนี้เต็มเมืองกันหมดยังเมืองใหญ่ๆอย่างเชียงใหม่ถังขยะตรงข้างทางเหม็นคลุ้งไว้หมดนั่นใครทำก็เกิดจากมนุษย์นั่นเองผู้ที่ทำสกปรกดังนั้นน่ะหลวงพ่อจึงเน้นน่ะในการที่ว่าเราต้องพิจารณาทุกขณะว่าตัวเรานี่พิเศษเมื่อขี้ตาขี้ใครขี้หูขี้จมูกขี้ปากขี้ฟันขี้เล็บขี้มือขี้ทั้งนั้นเน่ยเอามากินมันเอาขี้จมูกมาแปะลิ้นเรามันเป็นยังไงเอาขี้หูมาขี้ขี้ยังไงแม้ที่กินข้าวไปก็ต้องแปรงฟันต้องขี้ทั้งนั้นให้พิจารณาเป็นอสุภะและจิตเราจะคอยยอมรับความจริงที่มันเกิดมาเราไม่อาบน้ำสัก7วันทุกวัน20วันมันก็เกิดเหม็นขึ้นมาเข้าใครก็ไม่ได้เขารังเกียจแล้วขณะเป็นศพทั้งเป็นยังมีลมหายใจเขาอีกก็เป็นศพเพราะลมมันผักเรายังเดินดูทุกวันนี่ เดินไปเดินมาทำกิจกรรมต่างๆก็พระลมทั้งพักเราพักกระดูกเราเดินวิ่งไหวอยู่นี่เรานักปฏิบัติเราต้องพิจารณาข้อนี้ให้มากผู้ใดเห็นตามความเป็นจริงคนนั้นจะรักษากายาทิฏฐิคือเห็นความจริงเรายอมรับแล้วว่ามันเป็นทุกข์เพื่อเรายอมความจริงตรงนั้นคือสัจธรรมว่าเราไม่ดีเราสุขปลกเราต้องบริหารขันอยู่รูปกายขันอยู่ทุกเช้าทุกเย็นแม้เสื้อผ้าใส่ไปก็ต้องซักฟอกอยู่ก็ยอมรับสิถ้ายอมรับเราก็มีนั้นจิตเราจะเข้าสู่กระแสพระอริยบุคคลยอมละสกายาสิทธิอย่าไปถือว่าตัวนี้ดีวิเศษวิโสเมื่อเห็นอย่างนี้ทิฏฐิมานะมันก็จะอ่อนลงไม่แข็งกร้าววิจิกิจฉาไม่ลังเลอะไม่ลังเลในตัวเราแล้วว่าดีวิเศษไม่สงสัยแล้วเราต้องยอมรับข้อนี้เลยเนี่ยผู้เข้ากระแสก็จะต้องรับสกายาทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่ลังเลแล้วที่นี่สีตาปามาแต่ไม่ต้องพูดถึงอย่างท่านนักเรานี่ไม่มีพิธีมีทำวัดสวดมนต์ได้จะภาวนาทุกเวลานาทีถึงสิ้นปีจะสิ้นปีเราก็อยู่ทุดงขวัดมีแต่ข้อวัดปฏิบัติรักษากายาทิฏฐิวิจิกิจฉาทิฏฐาปามาคือปกติเราจะนั่งยืนเดินนอนเป็นปกติจะทำอะไรกิจการต่างๆในภาระหน้าที่ของเราเป็นปกติคำว่าปกตินั่นคือศีลแต่ศีลบัญญัติก็มีศีลห้าอุบาสิกาชาวบ้านเขาส่วนเราเป็นเมธีเราก็มีศีลแปดสมณเองก็ศีลสิบพระภิกษุก็227เป็นปกติของวัดปฏิบัติอันนี้เราก็อยู่ในขั้นโสดาบันทีนี้ต่อไปน่ะเราบวชนานขึ้นไปแล้วก็ก้าวเข้าไปละโลกกฎลงน่ะอยู่ในหลักธรรมแล้วความโลกเราไม่ได้ไปดิ้นรนไม่ได้ไปหาแสวงหาแล้วเราไม่มีอะไรจะขายด้วยเรามุ่งปฏิบัติอย่างเดียวความโกรธอาจจะยังมีอยู่เพราะเราสติไม่สมบูรณ์เราอาจจะเผลอไปถูกกระทบมาอาจจะเกิดโทสะเราก็พยายามละโลกกดหลงไปเรื่อยๆอันนี้เข้าอยู่ในสกิทาเข้าไปแล้วไต่เต้าขึ้นไปแล้วเข้าขั้นคุณธรรมสกิทาแล้วถ้าต่อไปเราหมดสงสัยแล้วว่าหญิงชายมันมีไหมอะไรไหมแม้แต่พี่น้องมันก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีเห็นแต่รูปนามแล้วอันนั้นเข้าอนาคามีแล้วเข้าขั้นอนาคามีแล้วเห็นรูปนามเกิดดับเป็นสภาวะสัตว์บุคคลพ่อแม่พี่น้องไม่มีไม่สงสัยแล้วหมดสงสัยแล้วอันนั้นขั้นอนาคามีแล้วจนกระทั่งรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเราหมดอันนั้นขั้นสูงสุดแล้วต้องไปเรื่อยๆเราอย่าไปท้อถอยทีนี้ความเพียรนี่สำคัญดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านเป็นผู้ชี้แนะหลวงพ่อก็เป็นผู้ให้ผู้ชี้แนะที่พระคุณเจ้าและแม่ชีวัตุปฏิการนั้นความเพียรแต่ละบุคคลเรามีความเพียรไม่ย่อหย่อนไม่ว่าเอาจริงเอาจังหรือจะนั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดเรามีสติความเพียรอยู่ควบคุมอยู่ตลอดไปมันก็ปฏิบัติภาวนาเรื่อยไปมีสติสัมปชัญญะควบคุมทุกกิริยาบท ไม่ว่าจะกินจะดื่มจะนอนจะลุกจะขยับขยื่นอะไรก็แล้วแต่เราจะพิจารณาเป็นธรรมะเป็นสภาวะหรือจะเอานามรูปเป็นอารมณ์ก็ได้หรือจะเป็นสภาวะก็ได้หรือจะควบคุมความรู้สึกไปเรื่อยๆจนเป็นหนึ่งแล้วสติปัญญาเราจะเห็นความจริงที่มันปรากฏทุกขณะไปแล้วเราไม่ต้องไปสนใจในสิ่งรอบตัวเราภายนอกไม่สนใจอาจจะไปรักมามันก็สามารถจะเกิดทุกข์ขึ้นทันทีดังนั้นเราดูตัวเราทำเป็นกายเอกกายมัคโคทางสายเอกอันนี้แหละเป็นทางไปสู่สันติไปสู่เปลี่ยนภพขึ้นชาติขึ้นมานั่นน่ะมีกายเวทนาอาจจะมีทุกข์มีสุขอาจจะเจ็บป่วยเกิดขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งขณะใดก็ได้มันไม่ใช่ของเราดังนั้นพระเจ้าจึงว่าร่างกายรูปกายนี่เป็นรังของโลกมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้บังคับมันไม่ได้เพราะนั้นเราต้องพยายามอย่าประมาทการทำความเพียรเราต้องมีความเพียรหลวงพ่อเองก็เป็นผู้ชี้แนะคอยจำจี้จำใช้ให้เอาพิจารณากายเราตั้งแต่เท้าจนที่สาเอาแต่ที่สาจนเท้าพิจารณามันเรื่อยๆบ่อยๆไม่ว่าจะทำอะไรพิจารณาจะอาบน้ำสงน้ำก็ต้องพิจารณาเปลี่ยนผ้าซักผ้าเราต้องพิจารณาว่ามีอะไรมาแล้วมันจะเห็นความจริงขึ้นมามันเหลือแต่ตัวกะล่อนชุดวันเกิดทุกอย่างเราจะต้องมีสิ่งปกปิดทำไมต้องปกปิดเพราะมันสกปรกไม่ว่าคนบ้าหรือคนดีก็ต้องเป็นเรียกว่าเป็นทัศนะของมนุษย์แต่ที่นี่ว่านักบวชจะต้องมีลักษณะเป็นสีต่างกันแม่ชีก็ไปอีกสีขาวเมนก็เหมือนกับสีพระฆราวาสก็หลายสีอันนี้สิ่งปกปิดกายแล้วแต่มันจะเปลี่ยนแปลงของมันตามอัธยาศัยของจิตของแต่ละบุคคลอันนี้เป็นนักบวชนักพุทธเราต้องเพียรทางโลกเขาก็ต้องเพียรแสวงหาลาภสักการะหาเงินหาทองเพื่อร่ำเพื่อรวยอันนั้นมันคนละอย่างไอ้เรามีเพียรดูตัวเองเพียรพิจารณากายเวทนาจิตธรรมถ้าเห็นกายในกายเมื่อเห็นชัดแจ้งยอมรับละสกายาทิฏฐิเป็นอสุภกรรมฐานทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอ่อนนุ่มนิ่มใครจะทำยังไงเราก็ยอมรับว่าเราไม่ดีเราก็ยอมรับหน้าเราไม่ดีเราก็ยอมรับว่าเราต้องล้างหน้าทุกวันว่าเราไม่ดีเราก็ต้องอาบน้ำพวกสบู่ยอมรับความจริงข้อนี้ปากไม่ดีเราก็ต้องล้างปากแปรงฟันอยู่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับเราก็ไม่มีโทสะไอ้คนที่เขาไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็ยอมคิดผิดเห็นผิดด่ากันต่างๆนานาแค่คำด่าคำชมนี่มันนินคำพูดฉะนั้นเองเป็นบัญญัติขึ้นมาเราก็ต้องปฏิบัติตั้งสติให้ดีว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจริงแค่ไหนมันเป็นลมเป็นแรงไปพูดไปก็ดับไปไม่ว่าจะด่าหรือจะชมอะไรกันแล้วแต่อันนี้เราตั้งสติพิจารณาศึกษาในข้อบัญญัติเรียกวาจีบัญญัติ มีแล้วสติแก่กล้าขึ้นเราก็เข้าใจในคำพูดคำชมเขาด่าเราเรื่องอะไรมันไม่เป็นความจริงอะไรทั้งนั้นแล้วเราจะไปโกรธเขาถ้าเป็นจริงขึ้นมาเราก็ยอมรับความจริงว่าเออเนี่ยมันจริงเป็นสัจธรรมไปมันก็หมดปัญหาไปนี่เรามาศึกษาปฏิบัติต้องพิจารณากายอย่างมากเลยไม่ว่าจะหยับขยื่นจะหยิบจะวางแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปเมื่ออาบน้ำก่อนอาบน้ำส่งน้ำแล้วก็ต้องพิจารณาน้ำลดลงไปถูกกระทบกายมันก็ต้องเย็นมันมีเย็นกับร้อนถึงมันมีลักษณะหนึ่งไอ้ตัวเวทนานี่เราไม่ทันที่จริงมันเกิดปั๊บนี่ต้องเจ็บแล้วต้องสบายแล้วจึงรู้ว่าสบายรู้ว่าเจ็บไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเราสติขาดมันมารู้ทีหลังมันมาเจ็บก่อนจึงรู้ว่าเจ็บถอยแล้วคือเราไม่กำหนดไม่ได้เอาสติกำหนดที่เจริญนะในกายและเวทนาสองรูปสองอย่างลักษณะมันเป็นนามธรรมอันนี้ความเห็นผิดฉะนั้นเราต้องกำหนดที่เจริญนะเอาสติกำหนดเจ็บจะป่วยแล้วก็ดูมันสติปัญญาเอาปัญญาดูมันสติดูมันครับมีเราไหมมีตัวไหมมีเวทนาก็สามารถจะบรรลุธรรมได้นะไม่มีตัวตนเวลาอาบน้ำชงน้ำแล้วก็สดมันก็เย็นพอเช็ดแล้วก็แห้งเป็นอยู่อย่างนี้ชีวิตมนุษย์ตรงนี้เลยเราสำคัญว่าเราดีเราสวยเรามีฐานะเราร่ำรวยพ่อแม่พี่น้องรวยอันนั้นใช่ไหมนะรวยมีมหาศาลแค่ไหนก็ตายด้วยกันอย่างนั้นจะกินเราก็ถ่ายเหมือนกันพิจารณาแล้วก็มีขี้เหมือนกันแต่งตัวยังไงจะเลิศลาภอะไรไหนแก้ผ้ามันก็เอออาบน้ำมันก็เปลี่ยนผ้าเหมือนกันกันหนังหุ้มกระดูกเหมือนกันทิ้งเหล่านี้ทำให้ใจเราอ่อนนิ่งไม่มีเขาไม่มีเราไม่ถือเขาถือเราลดทิฏฐิมานะลงไปเมื่อลดทิฏฐิมานะลงไปแล้วแล้วเข้าใจจะเห็นตามความจริงที่ปรากฏผู้มีรอบรู้ในกองสังขารสังขารตามันก็ไม่เที่ยงสังขารหูมันก็ไม่เที่ยงสังขารจมูกแม้แต่หายใจเข้าออกมันก็เข้าออกมันก็ไม่เที่ยงสังขารปากลิ้นเราพูดจาก็เหมือนกันอาหารคาหวานเหมือนกันมันก็ไม่เที่ยงแม้แต่เย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายเราก็ไม่เที่ยงแม้แต่อาหารเรากินไปตกไปในท้องไม่นานมันก็ออกมันก็ไม่เที่ยงพิจารณาอย่างเมื่อไรไอ้ความจริงมันจะแทรกซ้อนเข้าไปตัดไอ้ความปลอมของออกมาในจิตเราก็ยอมรับทันทีความเห็นความจริงเนี่ยมันจะรับทันทีเมื่อรับไอ้ตัวที่ติดมันนะพวกเรามันก็ลดลงความแข็งกร้าวอะไรมันก็ลดลงไปว่าเราว่าดีว่าเดมันไม่มีนี่คือความจริงปรากฏอยู่พระเจ้าสอนหลักจะตามคือความจริงดังนั้นเรายังหนุ่มยังแน่นแน่เราย่อมพิจารณาไปบ่อยทำไมเราต้องตัดเล็บมันงอกไปที่อะไรอย่างต้องตัดทิ้งไปตกเป็นเศษดินไปแล้วอันนี้สำคัญดังนั้นเราเนี่ยมีนั้นพุทธพจน์พุทธเจ้าตัวกายเยกายาวิหารติผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกะปริเทวะในโลกนี้ได้หายสิเราเห็นตัวเราอย่างนี้คนอื่นก็เหมือนกัน มนุษย์สองขาสองแขนเหมือนกันตายแล้วมันก็เน่าเปื่อยเผาไปในที่สุดไม่มีอะไรเป็นเท่าตายมันก็หายโศกเศร้าไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรเพราะอะไรนั้นเรามีธรรมะแล้วเรารู้แจ้งแล้วทุกอย่างเราเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทั้งสิ้นจะมีเงินมากมายมหาศาลก็เอาไปไม่ได้ก็ซื้อไม่ได้นี่เรานักปฏิบัติเราไม่ได้จิตพิธีอะไรดังนั้นพระเจ้าว่าปฏิปฏิบูชาพระเจ้าสรรเสริญให้เรารู้แจ้งในตัวเราเรายอมรับข้อนี้ถ้ายอมรับแล้วจะไม่ถือกันและไม่มีเขาไม่มีเราด้วยมีธาตุสี่ขันธ์อายตนะหกนามรูปมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันรู้ใครจะดีกว่าใครไม่มีเลยมีเรามาศึกษาข้อจะถามทุกความจริงที่มันมีอยู่ในโลกพระเจ้ามาได้สังสรรค์ขึ้นมาพระเจ้ามาค้นคว้ามาค้นพบและมาเผยแผ่เราถึงทุกวันนี้เพราะนั้นเราก็เดินตามอริยมรรคบุญแปดทุกวันนี้เราไม่ได้ไปดิ้นรนเราถือสันโดษยินดีที่เรามีสมัยหลวงพ่ออยู่คนเดียวน้ำวันละขันน้ำล้างบาตรมาล้างฝาก็ความอดทนความเสียความตั้งใจจริงความมีสัจจะมั่นคงในพระธรรมในพระพุทธศาสนาและในพระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าและในพระอริยสงฆ์เจ้าผู้ที่ท่านผ่านไปพ้นไปมากแล้วก็พยายามทำตามท่านต่อสู้สิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับใจเราขึ้นกับกายเราเดี๋ยวนี้จึงเข้าใจว่าทุกอย่างเราเป็นผู้ให้ไม่ให้ก็ไม่ได้วันคืนผ่านไปมันเอาของมันไปเหมือนยักษ์วันเวลาเหมือนยักษ์มันดูชีวิตมนุษย์ไปไม่ว่าทุกรูปทุกนามไม่ว่าที่มีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองเสื่อมไปสิ้นไปสิ่งเหล่านี้ทนได้ยากทุกข์ที่ทนได้ยากเมื่อเห็นเป็นอย่างนี้มันก็ต้องถือเบขาป่ะผู้มีคุณธรรมยอมกับมันเอาไปกายหยาบเอาไปรู้มันแหละรู้แจ้งสังขารทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นเราภาวนามานี่ก็เรื่องเตสังวุปสโมสุโขผู้ใดระงับสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งก็เป็นทุกข์สิเพราะไม่มีทุกข์แล้วเรารู้จิตของเราแล้วแม้สังขารปรุงแต่งมันก็ไม่เที่ยงต่อไปเราก็เข้าใจนี่เราเดินตามพระอริยเจ้าตามพระพุทธเจ้าเป็นสายเอกทางแห่งผู้เดียวไม่ว่าจะทำในกรณีใดเราต้องมีความเพียรเพียรตั้งแต่ระบุคคลต้องเพียรในตัวเองถ้าใครมีความเพียรไม่ย่อหย่อนไม่ว่าจะเวลาใดการใดจะลุกจะนั่งจะเดินจะคู่จะเหยียดจะทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่ให้สติควบคุมโดยอย่าบ่นพวกนั้นสามารถจะไปถึงที่สุดแล้วจะเข้าใจในตัวเองไม่สนใจเรื่องผู้อื่นเขานี่แหละฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกเตือนที่สุดแล้วบาสุบาจิกาผู้ใฝ่ธรรมอย่าประมาทอย่าประสนใจเขาทั้งโลกทั้งโลกเขาดิ้นรนเหมือนกันดิ้นรนเพื่อหาลาภสักการะ เพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวเขาเขาได้อะไรเวลาเขาจะมรณภาพเขาได้อะไรเอาอะไรบ้างเขาก็ติดยึดอยู่ในสิ่งสมบัตินั่นคือเปรตวัตถุนี่ตัววิญญาณเวียนว่ายตายเกิดอยู่พบน้อยพบใหญ่ฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าคารวะเนี่ยเหนื่อยเปล่าไม่ได้อะไร เราเป็นนักบวชนักรบเราได้ตัวนี้เอง เพราะนั้นเราไม่ว่าจะบวชใหม่บวชเก่าเพราะนั้นเราอย่าประมาทอันนี้แหละเราต้องเตือนตนอยู่เสมอจะลุกจะนั่งจะทำอะไรกรณีอะไรเราเตือนตัวเราเสมอว่าเราทำอะไรวันคืนล่วงไปเราทำอะไรดังนั้นนั่นเป็นภูมิธรรมดังนั้นแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปเราพยายามทำความเพียรตื่นตัวอยู่เสมอไม่ว่าทุกกรณีเป็นกิจวัตรขยันหมั่นเพียรการจะพูดจะอะไรเราต้องตั้งสติระลึกเสียก่อนว่าการพูดอย่างน้อยให้ดูกายเราพิจารณากายบ่อยๆรูปกายนี่สำคัญรูปกายมันบันบังถ้าทำลายรูปกายได้มันก็ไปได้รู้แจ้งเลยฉะนั้นโบราณก็ว่าเส้นผมบังผู้เขาเบาปัญญารูปมันบังดังนั้นอิริยาบถจึงบังอนิจจังทุกขังบังอนัตตาเพราะไม่ได้กำหนดขยับเราต้องกำหนดความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาเราทำบ่อยๆมันเลี้ยงต่อเนื่องกันไปแล้วเราจะเข้าใจในความรู้สึกของเรารู้สึกเกิดภายนอกกระทบมาแล้วก็รู้เมื่ออะไรแล้ววิจัยความรู้สึกเป็นนามธรรมไม่ตัวตนแต่เราเห็นผิดอาจจะเกิดไม่ทันมันเมื่อพบไม่ทันเพราะเราไม่ได้ฝึกสติไม่พิจารณาบ่อยๆเนืองๆเข้าถ้าพิจารณาบ่อยๆเนืองๆเข้ามันก็ทันปัจจุบันพอทันปัจจุบันแล้วก็จบมาแล้วก็เฉยปัญญาสติปัญญามันทันมันก็เฉยครับต้องอาศัยการเวลาอย่างหลวงพ่อเป็นเวลา20กว่าปีที่มารู้ความจริงขึ้นมาไม่มีอะไรกระทบมากับรู้ไอ้รู้มันก็ไม่มีอะไรขึ้นนามมาทำบ้างเปล่าจะพูดหรือไม่พูดทุกอย่างแต่ภายนอกหลวงพ่อไม่สนใจเขาจะรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะเรียนขั้นไหนก็แล้วแต่จะเป็นในแล้วในคนในพันในเป็นด็อกเตอร์อะไรทั้งพ่อไม่สนใจทั้งโลกเป็นอวิชชาทำเพื่อปัจจัยสี่ของเขาเราอยู่นี่เราก็มีปัจจัยสี่ดูตัวเองคอยดูแลพวกเราเน้นหนักพวกเราให้ดูตัวเองให้มีความเพียรหลวงพ่อเองก็เป็นผู้ชี้แนะพระเจ้าแต่เป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้ชี้ทางให้เมื่อเราทำตามแล้วจะ มาสงสัยนั่นเองเห็นนั้นเราเอาไปปฏิบัติเอาไปพูดปฏิบัติ เราจะเข้าใจใครแล้วมีมือใครไม่หยิบไม่วางทุกอย่างมันเหมือนกันใครไม่นุ่งผ้าใส่ผมผ้าไม่มีใครไม่อาบน้ำส่งน้ำไม่มีใครกินไปแล้วไม่ถ่ายไม่มีใครไม่มีการเจ็บปวดไม่มีใครไม่เดินไม่มี นอกจากอาพาธนอกจากคนพิการใครไม่มีตาเห็นรูปไม่มีตาบอดใครไม่มีหูได้ยินเสียงไม่มีนอกจากหูหนวกใครไม่มีจมูกหายใจเข้าออกรู้รสและรู้กลิ่นเหม็นหอมไม่มีใครไม่มีปากพูดเสียงดังออกมามีปากฉันได้อาหารหรือรับประทานอาหารไม่มีใครไม่มีอุจจาระปัสสาวะไม่มีถ้าพิจารณาตัวเราทุกวันทุกเช้าทุกเย็นใครไม่มีขาเดินไม่มีเดินก็กระทบเคลื่อนไหวทุกเวลาทุกอย่างมันจะตรงกันใครไม่เจ็บใครไม่แก่นอกจากการตัดรอนตายก่อนแก่ใครไม่เจ็บใครไม่ตายไม่มีแม้แต่พระศาสดาของเราท่านก็ต้องตายท่านเตรียมตัวตายไว้ก่อนแต่กิเลสท่านตายหมดวิญญาณท่านก็ตายเหลือแต่ธาตุท่านอยู่อารมณ์นิพพานของท่านท่านสิ้นลมท่านก็หมดเข้าสู่ปรินิพพานท่านไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกับพวกเราเหลือแต่อนุภาพของท่านอยู่มีแต่พุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะอนุภาพสามประการจนเราถึงทุกวันนี้เราได้มาบวชได้เป็นนักพุทธได้มาปฏิบัติเดินตามอริยมรรคองค์8ตามศีลสมาธิปัญญาพิจารณาเอกายมรรคทางสายเอกทางผู้เดียวกายเอกายาวิหารติเดินสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมเราก็สามารถจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เหมือนกันไม่ว่าใครจะทำย่อหย่อนใครจะทำตึงเครียดยังไงไอ้ตึงนักมันก็ผิดไอ้หย่อนนักก็ผิดมันต้องมัชฌิมาปฏิปทาพอสายกลางของเราเราทำได้แค่นี้จะเอาให้มันตึงก็ไม่มันก็ไม่ได้จะหย่อนก็ไม่ได้คำว่าปกติของเราทีนี้เรามีสติปัญญาควบคุมเราทุกิริยาบถทำเพียรไปเรื่อยๆถือหลักเป็นความเพียรเป็นหลักวิริเยทุกขมาเจติคนจะลวงทุกได้เพราะความเพียรเนี่ยยึดหลักนี้เป็นหลักแล้วเราก็สามารถจะเบาบางไปเรื่อยๆอาจจะละสกายทิฏฐิวิธีทิสาทิตาปามาตได้แล้วก็เข้ากระแสพระอริยเจ้าแล้วถ้าทำต่อไปละละโลกโกรธหลงไปแล้วก็สกิทาขึ้นไปแล้วเราไม่สงสัยในมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเราก็หมดแล้วเป็นอนาคามีเข้าไปจนทำผิดแล้วรู้แจ้งแทงตลอดตาหูจมูกลิ้นกายใจยตนาหกหมดเราก็ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วสิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วเข้าสู่แดนเกษมชำลานจิตว่างแล้วถ้ามีอะไรในโลกนี้ที่จะคล้องแวะกับมันเป็นของจอมปลอมเป็นถังขยะให้รถเขาวิ่งอยู่ทุกวันนี่มันถังขยะไอ้ตัวเราก็เป็นกระถังขยะกินอาหารคาวหวานเข้าไปมันก็ออกแล้วเหม็นอีกแล้วต้องชำระมันทุกวันบริหารขันทุกวันรูปขันทุกวันก็ไม่พิจารณาแล้วไปยึดถือว่านี่มันดีว่าเด็ก ก็เป็นธรรมเป็นอาการเป็นมานะขึ้นมาทันทีถ้าเข้าใจตัวเราเองเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรักษามันเสียสละ เสียสละทรัพย์ทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะยอมเสียมีเงินต้องเสียมันรักษาอวัยวะเอาไว้เมื่อถึงที่มันแล้วก็เสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตตัดแขนตัดขาเลยทั้งสาม เมื่อเสียสละชีวิตก็เพื่อพระสัจธรรมยอมยอมไม่ทำมากสั่งปณิธานไว้เราก็หมดแม้ถ้าเราเดินจงกรมไปมาอยู่เป็นนิดมันก็ตัดภพตัดชาติไปแล้วเมื่ออารมณ์กรรมฐานอารมณ์สมาธิมันก็สูงขึ้นจิตสูงขึ้นเราเป็นพรหมแล้วนั่นกำลังเดินจงกรมอยู่น่ะเป็นพรหมแล้วถ้ารูปนามมันก็เข้ากันอนาคามีก็ไปแล้วต้องรู้ตัวเราอยู่เราปฏิบัติขั้นไหนเรารู้ตัวเราแต่เราไม่รู้ผู้อื่นไม่รู้หรอกเพราะยังไม่จบถ้าจบเมื่อไหร่นั้นรู้แหละหมดกิจแล้วมองดูข้างล่างรู้นะอ่านออกเข้าออกทุกกิริยาบทเราจบแล้วนะเป็นอาการของจิตเป็นกิริยาแล้วรู้ออกจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นนี่สำคัญนี่แหละไม่ต้องมาเถียงต้องมาโทษกันถ้าเราปฏิบัติเหมือนกันเวลากินก็เหมือนกัน เวลาอุจจาระปัสสาวะมันก็เหมือนกันเวลาอาบน้ำอะไรทุกอย่างเหมือนกันอยู่ตรงนั้นแต่ความเห็นต่างกันนั่นเราผิดแล้วเขาต้องยอมแล้วว่าเราผิดแล้วผิดที่ควรจริงที่มันต่างกันผิดแล้วเราต้องแก้ตรงนี้แก้นี่เราผิดแล้วถ้าเราพูดผิดไปแล้วเผลอไปแล้วยอมแล้วพอดีเพราะนั้นเราทำจิตเราเหมือนกับแผ่นดินแผ่นดินมันรับทั้งของดีและไม่ดีเราทำจิตเราเหมือนกับไฟไฟมันไหม้ทั้งของดีและไม่ดีเราทำจิตของเราเหมือนกับน้ำน้ำเนี่ยมันลดทั้งของดีและไม่ดี เราทำจิตเราเหมือนลมพัดทั้งของดีและไม่ดีเวลานี้น้ำท่วมทางเหนืออีสานมันท่วมไปหมดเลยไม่ว่าตรงเป็นใครสถานที่ใดๆทุ่งนาทุ่งบ้านเมืองอะไรมันท่วมไปหมดเลยทางรถหนทางมันตัดดีไม่ดีมันตัดไปหมดเลยมันไม่เลือกอ่ะนี่เราอยู่ในเกาะชีชังนี่มันดีที่สุดกลางทะเลน้ำล้อมรอบไม่เคยท่วมฝนจะตกยังไงมันก็ไม่ท่วมถ้าท่วมก่อที่ชังก็เสร็จทางฝั่งอยู่ไม่ได้แน่ลอยคอแน่เป็นโอคะไปแล้วลอยคงเพ่งจมน้ำตายไปแต่เราอยู่เกาะนี่มีบนเขาอยู่อย่างนี้เชิงเขาไม่ต้องกลัวน้ำทะเลมันล้อมรอบอยู่แล้วก็ไม่เห็นจมน้ำตายเพราะนั้นที่เกาะนี่เหมือนเป็นที่ว่าปฏิรูปประเทศว่าอยู่ประเทศอสมควรอากาศก็ดีสบายะทุกอย่างอาหารก็สบายะอากาศก็สบายะโคจรกันยันไปมาก็สะดวกน้ำก็ไม่ท่วมไม่ชกกระปุกไม่แฉะ หาที่ไหนอย่างนี้เพราะฉะนั้นทั้งอีสานและนี่จบนี่นี่ดีเจต้องจะเข้าอีกแล้วทำวันนี้เข้าไปเป็นลาว น้ำเพิ่งลดหน่อยเดียวเอาแล้วดูแต่สภาวะธรรมจริงเวลาแรงมันแรงจริงๆเวลาท่วมมันท่วมจริงๆจังหวัดจันทบุรีมีเสียหายทั้งนี่ใกล้เราเขตแถบเราตะวันออกเมื่อเราพิจารณาตัวเราแล้วจะเข้าใจในธรรมชาติไม่เที่ยงเท่านั้นแต่วันแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปมันก็ไม่เที่ยงกลางวันก็ไม่เที่ยงกลางคืนก็ไม่เที่ยงนี่แหละเป็นหลักอนิจจังวันเวลาเอาชีวิตเราเอาเราไปทุกเวลานาทีเราควรเลยต้องไปดิ้นรนมาดิ้นรนมีความเพียรดูตัวเองไปทุกเวลานาทีการอยู่นี้มีแต่สร้างบารมีสะสมบารมีขึ้นไปส่วนในสติปัญญาเราแก่กล้าเราก็สามารถจะละโลกโกรธหลงลงไปได้ เวลานี้เราก็ไม่ไปโลกใครแล้วเราไม่โกรธใครแล้วไม่หลงในสิ่งภายนอกเราอยู่ในระบบของเราเองตั้งอยู่ในฐานศีลภาวนาตั้งอยู่ในขอบเขตของพระเสมาของเราไม่มีใครเข้ามากล่าวกับมีแต่เขาจะใส่บาตรให้ผ้าให้เมรุแล้วมาแบ่งชั้นปันส่วนศีลภาวนาให้เขาเจริญงอกงามขึ้นฉะนั้นเราเป็นปุญญาเกเตเนื้อนาบุญเป็นแผ่นดินธรรมแล้วมีแต่ธรรมะจะนั่งจะเดินจะดูคู่จะเหยียดจะทำอะไรแล้วก็มีสติสัมปชัญญะควบคุมแล้วก็เป็นแผ่นดินธรรมเกิดธรรมเป็นปอชีวิตสัตว์ทั้งหลายมันก็มาพึ่งบารมีของเราในเขตของเราให้มาล่วงเกินไม่ได้อันนี้ก็เป็นกุศลนั่นพวกเราวันนี้ผมจึงพยายามเน้นหนักให้พิจารณากายพิจารณาตัวเรากายเยกายาวิหารติผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกกาปริเทวะในโลกเสียได้เมื่อนั้นเราก็จะมีจิตอันสะอาดมีจิตอันสว่างและมีจิตอันสงบเห็นนั้นในพุทธโพธิ์ว่าสมณีตังลือดีโลเกสมณะในธรรมวินัยนี้ไม่เป็นศัตรูกันเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละไม่เสียก็ต้องเสียวันเวลามันเอาเราไปเรายอมกับมันทุกอย่างยอมกับธรรมชาติยอมทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่อาหารเรากินกับไปในท้องของเราแต่แท้นี่โดยสมมติว่าท้องเรามันอยู่ไม่ได้ไม่ออกก็ไม่ได้เป็นทุกข์ก็ต้องออกไม่กินก็ไม่ได้หิวอีกแล้วเห็นนั้นพระเจ้าว่าความหิวเป็นโลกยิ่งก็ต้องให้มันให้อิ่มแล้วไม่นานเท่าไหร่มันก็อ่อยแล้วทุกข์อีกแล้วมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปพอทุกข์ดับไปแล้วก็ไปติดสบายไม่อยากให้ทุกข์มาทุกคนเกลียดทุกข์รักสุขแต่เขาไม่เข้าใจว่าไอ้ทุกข์กับสุขนั้นมันไม่เที่ยงเหมือนกับวันกลางคืนเมื่อสบายแล้วก็มันก็ไม่เที่ยงไอ้ทุกข์มันก็ไม่เที่ยงไอ้โศกมันก็ไม่เที่ยงสองตัวนี้เราก็ถืออุเบกขาเฉยทุกข์เกิดก็เรื่องของมันไปเดี๋ยวมันไม่ชามก็ดับดับมาโศกมาแล้วมันก็ดูมันไปเดี๋ยวมันก็ทุกข์ใหม่จะถูกมาอยู่อย่างนี้เกิดดับดาวก็ไม่มันก็เห็นไตรลักษณ์โอ้อันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนจริงๆเลยบังคับไม่ได้นะให้เกิดมันก็เกิดไม่ให้ดับมันก็ดับไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราแน่นอนเลยความเห็นอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็จิตเราก็ลอยไม่ใส่ใจมันแล้วก็อยู่อารมณ์สมาธิอยู่ในอารมณ์ไม่มีอะไรนั่นแหละเป็นที่สุดแล้วนั่นจิตสะอาดสว่างสงบแล้วนั่งยืนเดินนอนมีสมาธิอยู่มีความไม่มีอะไรอยู่มีจิตเป็นกลางๆอยู่ไม่สนใจในอะไรในตัวเราไม่ว่าทุกข์มันจะเกิดไม่ว่าสุขมันจะตะเกิดไม่สนใจนะมันทำใจเป็นกลางๆเอาไว้แล้วก็สบายแล้วก็ตั้งอยู่ในอิสระเรามีสติปัญญาแก่กล้าแล้วก็ถ่ายทอดในคนอื่นที่เข้ามาแนะนำเขาชักจูงเขาเข้ามาให้หูตาเขาสว่างขึ้นมาแล้วประกอบเป็นกำลังของพุทธศาสนาต่อไปเป็นภูมิยาเขตเจเนื้อนำบุญของโลกเราให้ความเอื้ออารีต่อเขาแบมือรับเขาจูงเขาอีกมันก็จูงกันต่อไปเห็นนั้นในพุทธพจน์ว่าธรรมโมเขาเอ่ยทานังธรรมทานังกินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งตัวธรรมโมหาเวรกติธรรมจารีทำแลย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมธรรมคุ้มครองมีพระธรรมอยู่มีอนุภาพพระพุทธเจ้าอยู่กับเรามีบทพจน์อยู่ในใจเรา มีพระอริยสงฆ์คอยดูแลสอดส่องชี้แนะเราอยู่ไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นเลยนี่แหละคือธรรมะเป็นทางสายเอกเป็นทางแห่งไปสู่สันติสัมปรายภพไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อีกต่อไปมาถกมาเถียงมาแย่งมาชิงมาวิ่งราวกันมาทะเลาะโบแว้งอาฆาตพยาบาทกันจบกันสักทีดังนั้นพุทธเจ้าว่าวัฏจักรนี้ไม่มีหัวไม่มีหางปฏิจจทุกขุปบาทมันเป็นวัฏจักรของมันพอเราไม่ศึกษาธรรมะไม่ได้ปฏิบัติไม่ทำสมาธิไม่เจริญภาวนาไม่ทำจิตให้ผูกมัดอยู่ในกายเป็นครูยายังไงจิตอยู่ให้รู้แจ้งเห็นจริงในตัวเรามันก็ถูกลากไปยังไหวตายเกิดในรอบตัวเรามันไม่มีอะไรจะเอาอะไรมาพยายามดูตัวเราจิตเราผูกมัดอยู่ให้กลายเป็นครูยายังไงจิตอยู่จิตอยู่เพื่ออัตติอยู่กับตัวเราแต่ความรู้สึกนั้นไม่ใช่มันเป็นอวิชชาเป็นวิญญาณจิตวิญญาณให้ทำลายมันทำลายแล้วเราก็สติอยู่โดยสติปัญญาของเราจะทำอะไรทำได้สติปัญญาไม่ได้ทำโดยความโลภความโกรธความหลงทำเพื่อเสียสละทำเพื่อผู้อื่นเขาคือเราประโยชน์ตนเสร็จแล้วต้องประโยชน์ท่านมันจึงสมบูรณ์นั่นแหละเป็นผู้อยู่จบหมดกิจที่ผู้ศาสนาช่วยเขาคนในเราช่วยได้ช่วยคนในหัวดื้อวันลั้นก็ปล่อยไปแล้วก็อยู่อิสระของเขาไปพูดแต่ฟังเขาเอาไปใช้ก็เป็นประโยชน์ของเขาเองเมื่อน้ำฝนตกมาใครมีภาชนะเอามารองรับเขาก็ได้ใช้ประโยชน์ของเขาคนมันมีปัญญาก็ปล่อยมันไหลลงทะเลไปอันนี้เป็นเรื่องแต่ละบุคคลขอให้พระพุทธเจ้าและเนนแล้วบาโซบาเซกาเมชีขอให้ธรรมะข้อนี้วันนี้เอาไปพิจารณาในกายของตัวเองอย่าไปท้อถอยมีความเพียรเป็นหลักไม่ว่าจะทำทุกกิริยาบททำอะไรก็แล้วแต่ให้เอาจิตจะกำหนดไปเรื่อยเราเดินทางถูกทางแล้วผู้ใดเดินทางทางนี้ถูกตามปฏิปทาสี่กายเวนาจิตธรรมผู้นั้นสามารถจะพ้นจากกองทุกข์รู้แจ้งแทงตลอดแล้วเราก็จะติดกำลังพุทธศาสนาสืบต่อไปอย่าไปท้อถอยจะลุกจะนั่งมีความเพียรนั่นที่เกี่ยววิริยะทุกขมเจติผู้ใดมีความเพียรผู้นั้นจะพ้นจากกองทุกข์ดังนั้นวันนี้หลวงพ่อขอพูดเน้นหนักในด้านการพิจารณากายผู้ใดเห็นกายในกายผู้นั้นจะเข้าสู่ในกระแสของพระเจ้าเป็นคุณธรรมของพระอริยเจ้าละสกายาทิฏฐิและกำหนดสงสัยวิจิกิจฉาไม่ลังเลในธรรมะและทิฏฐาปามาสเราก็มีปกติเป็นศีลรสไม่เอาพิธีกรรมต่างๆแล้วก็ไม่มีนั่นผู้เข้ากระแสเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็เพียรต่อไปละโลกตนหลงเลื่อยไปจนกระรู้แจ้งแทงตลอดในตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะฐานะนามรูปแล้วเราก็จะสามารถที่สุดแห่งทุกข์ภพชาติเราก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปดังนั้นวันนี้คุณพ่อก็ขอยุติการสาธกถาธรรมในวันนี้8ค่ำเดือน9 ายทุกคนเอาไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจในสภาวะธรรมตัวบทนี้การปฏิบัติธรรมของเราให้กำหนดทุกปริยัติบทคนทั้งตาทั้งเป็นอนิจจอนัตตาเป็นสภาวะธรรมทั้งหูทั้งเป็นอนิจจังเป็นสภาวะธรรมทั้งจมูกทั้งเป็นอนิจจังอนัตตาเป็นสภาวะธรรมทั้งปากทั้งเป็นอนิจจังอนัตตาเป็นสภาวะธรรมทั้งกายทั้งเป็นอนิจจังอนัตตาสภาวะธรรมแม้การนั่งยืนเดินนอนมันก็เป็นอนิจจังอนัตตาสภาวะธรรมแม้แต่มือหยิบมือวางการอ้วกไปมามันก็เป็นอนิจจังอนัตตาสภาวะธรรมแค่จิตเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ได้เอาสติตามกำหนดตามสภาวะธรรมความรู้สึกรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะกายแม้กระทั่งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางปากทางกายมันก็เป็นอนิจจังอนัตตาสภาวะธรรมตลอดมาแล้วเราได้อะไรเมื่อการปฏิบัติธรรมของเราต้องทำต่อเนื่องด้วยสัมปติเราไม่เห็นเราเลิกเข้าใจความเห็นผิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนครอบงำเรามาตลอดเราไม่รู้แจ้งในอัจฉริยะในอัจฉริยะทั้งหมดตาวิจิตรในกายใจคือว่าการนามารูปนั่นเองเมื่อเรากำหนดนามารูปก็จะเห็นสภาวะธรรมปัจจุบันเมื่อเห็นปัจจุบันก็เห็นสภาวะอนิจจังอนัตตาสภาวะธรรมทุกขณะไปเลยเมื่อนั้นเราก็ทำจิตเราว่าปิดตาดูว่าโลกนี้มันเป็นสิ่งสมมติครอบงำเราตลอดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนตัวทะเลาะโยแวงกันเล่นผิดเมื่อเป็นชนีโลกมันจึงวุ่นวายเปลี่ยนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏหาทางหลุดพ้นไม่ได้ก็ติดในสมมุติบัญญัติเขาว่าเขาชมมันจะเป็นอนิจจังอนัตตาเข้ามาถ้าเราขาดสติขาดชินญาที่จะรอนานทุกเวลานาทีคนไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้กำหนดตัวเองเพราะนั้นหลวงพ่อปฏิบัติมานี่เป็นเวลา20 กว่าปีการจะดูธรรมะดูตำรับตำราดูไตรปิฎกนั่นก็ให้สมมติขึ้นมาว่าเป็นแหงครอบงำคือตัวตาแหงคือตัวหนังสือครอบงำหลวงพ่อก็ไม่ได้ได้ดูจะดูตัวเองมาตลอดเมื่อจะดูอีกทีหนึ่งท่านน่าจะบอกว่ากระดาษเราบริสุทธิ์แล้วอันนั้นเป็นเพียงอนุสรณ์เท่านั้นเองตั้งแต่บัดนั้นมาคงพ่อก็ไม่ได้ดูจะดูตัวเองมาทุกกิริยาบทจนกระทั่งปัจจุบันจึงรู้ความจริงจึงเบื่อหน่ายเห็นแก่ความจิตผู้ดูชนคิดดูแล้วพิจารณาชักจูงในทางที่ดีมันก็ไม่ค่อยจะเอาตักตวนเท่าไหร่มันก็ไม่เอาจึงเบื่อเหมือนถังขยะหน้าเบื่อหน่ายสัตว์โลกเพราะนั้นพระเจ้าจึงว่าเป็นปาฐะปรมาบุคคลก็ไม่สอนก็ไม่เตือนมันก็ตรายอยู่ส่วนนั้นวันนี้หลวงพ่อเขาพูดอย่างละเอียดแล้วขอให้พระคุณเจ้าและแม่ชีอุบาสกอุบาสิกานำไปพิจารณาดูให้ดีวันคืนล่วงไปล่วงไป มันได้อะไรขึ้นมานอนหลับสมดทั้งตาทั้งหูจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจแต่ลมมันยังทำงานของมันอยู่ก็คิดดูเปล่าว่าเราบวชมาเพื่ออะไรตั้งปัญหาถามตัวเองที่ว่าบวชมาเพื่อเอาธรรมะหรือจะเอาบุคคลถ้าเอาบุคคลมันก็เฉาะแฉะก็ดูอย่างนี้ถ้าเอาธรรมะก็ต้องมุ่งปฏิบัติทำรวมเพียรต่อเนื่องกันไปแม้จะหลงลืมแล้วก็ต่อเนื่องไปจนสติแล้วก็สมบูรณ์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ต้องเตือนตัวเสมอตื่นอยู่เสมอเพื่อขยับขยื่นและควบคุมความรู้สึกของเราไปเรื่อยวันเวลาผ่านไปเราได้อะไรกินเม็ดอาหารการกินข้าวหวานลงไปในท้องมันยังอยู่ไม่ได้ไม่จะต้องออกเป็นนิจฉินอาบน้ำกับเมื่อไรไม่ได้กำหนดพิจารณาว่าเราอาบเพื่ออะไร